राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 11 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चुरू में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवद गीता में है त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग के अनंतर ही शांति होगी। तत्काल जहां त्याग किया और तत्काल शांति। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशेष है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। युक्ति होती है ने, हिसाब की युक्ति होती है, तो हिसाब की युक्ति होती है जिसको बीकानेर उपरवाड़ी कहे, उपरवाड़ी उपरवाड़ी अपने यहां क्या कहते पता नहीं, बंगाल में शुभम करी कहते, बीकानेर में उपरवाड़ी कहते हैं, उपराड़ी। मतलब हिसाब को उपराड़ी सिखा दे चट हो जाए उपराड़ी। ऐसे गीता दी उपराड़ी है एक, आप यहां क्या कहते हैं उसको, एक युक्ति। जैसे पहले 16 आना होते थे ना, 16 आना रुपये के, तो एक रुपये के 16 आना, तो 16 रुपया में 5 शेर हुए, तो 8 रुपये कितनी हुए, आधा कर दो, 4 में कितनी हुए, चौथाई कर दो। ये उपरवाड़ी है, ठीक है ना। इस तरह से गीता जी एक उपरवाड़ी बताऊ आपको, गीता की उपरवाड़ी है त्याग। त्याग त्याग का अर्थ क्या, अर्जुन तो त्याग करता था, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने युद्ध करवाया तो त्याग कैसे, तो ऐसे स्वरूप से छोड़ देना जो बाहर से, ये त्याग त्याग नहीं है, भीतर से त्याग। तो वो त्याग अगर सीखे तो गीता करता आ जाएगा, अपने लिए नहीं करना, करना सब औरों के लिए करना, अपने लिए नहीं करना, सब दूसरों के लिए। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित, हित भी अपना नहीं, सुख भी अपना नहीं, लाभ भी अपना नहीं, लोभ भी अपना नहीं, औरों का ही औरों का, ये उपरवाड़ी है, कल्याण हो जाएगा। भजन ध्यान भी अपने लिए नहीं, सत्संग भी अपने लिए नहीं, शस्त्रार्थ भी अपने लिए नहीं, चिंतन भी अपने लिए नहीं, भगवान भी अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं, शरीरों के लिए और संसार के लिए। शरीर और संसार एक है और ये आत्मा स्वयं और परमात्मा एक है, तो इसके तो कमी है नहीं ना। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि को क्या चाहिए, तुझे करना सबके लिए, हित के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करना, ये है त्याग। भजन ध्यान भी दुनिया के हित के लिए, कीर्तन जप भी औरों के हित के लिए, और तू क्या कहते हैं, समाधि भी दूसरों के लिए। क्रिया होती है स्थूल, ये स्थूल शरीर से होती है, चिंतन आदि को तो सूक्ष्म शरीर से होता है, समाधि कारण शरीर से होती है, समाधि कारण शरीर से होती है। तो कारण शरीर है वो कारण शरीर की शुद्धि के लिए, सूक्ष्म शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर स्थूल शरीर की शुद्धि के लिए, कायेन स मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय रफी योगिना कर्म कुर्वन्ति संयम तत्व आत्मशुद्धि, अपनी शुद्धि जो अपने शरीर की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, अपने खुद की शुद्धि। तो शुद्धि के लिए कर्म करना है तो शुद्धि किसे होगी? त्याग शुद्धि होती है, त्याग से शांति मिलती है। तो औरों के लिए करे, हर एक काम औरों के लिए करे, अपने लिए ना करे, मुक्ति हो जाएगी। एकदम ठीक बात है, क्योंकि पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति जन्य है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि। तो प्रकृति के कार्य पदार्थ जितने हैं, जितनी क्रिया प्रकृति में होती है, पुरुष में नहीं। पुरुष में ना तो क्रिया है ना पदार्थ है, सब तो गुणा प्रकृति संभव, सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले को अपने मान लेगा, यही बंधन है, और अपने लिए नहीं संसार के लिए ये मुक्ति है। ये खास चीज है गीता जी में। कर्मयोग को लोग बढ़िया नहीं समझते हैं, शास्त्रों में कर्म को ठीक नहीं समझते। तो कर्म गीता नहीं, कर्म योग को श्रेष्ठ मानते, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, योग योग अपने लिए है, कर्म अपने लिए नहीं है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या से विमुच्यते, कर्मों से जीव बंधता है और विद्या से मुक्त होता है। तो कर्म योग है, वो कर्म है पूर्वार्ध, योग है उत्तरार्ध। कर्मयोग के दो भाग है। तो कर्म योग है ये आरूढ़ और मुनेरिगम कर्म कारण उचित, योग में आरूढ़ होना चाहे उसके लिए कर्म कारण है। योगारूढ़ क्षेत्र से वो भी योगारूढ़ हो तो शांति है, समाकार हो शांति। शांति साधन है, वो साध्य नहीं है। इस बात शांति में राजी नहीं होना चाहिए। शांति से समक कारण किसकी? परमात्मा की प्राप्ति की। तो शांति में उलझना नहीं है। कर्म योग से शांति मिलती है, शांति से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। कर्म में रस लेगा तो फंस जाएगा, शांति में रस ले तो फंस जाएगा। त्याग करना है, त्याग शांति राम धर्म, त्याग करते निरंतर तत्काल शांति है। ये जो अपने लिए करना है यही खास बंधन है। इसमें कोई गहरा उतर करके आप समझ लो, कोई प्रश्न करो, कोई शंका करो। त्याग शांति निरंतर, कैसी बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। देखो आपको कि मुक्ति के लिए करें, अपने कल्याण के लिए करें तो दोष नहीं है, करना है। पर अपनी मुक्ति के लिए भी नहीं करना है, अपने कल्याण के लिए नहीं करना है, दुनिया मात्र के कल्याण के लिए करना है, मात्र जीव का कल्याण, इसलिए अपना नहीं। ये बात असली, इससे इतना ऊंचा पद मिलता है, प्रभावी भट्टू से पद के लिए नहीं करना है। पुरानी सत्संग की कॉपी पढ़ी थी मैंने, सुनी थी, बहुत वर्षों पहले की बात है, कल्याण शुरू नहीं हुआ था। शेठ जी रतनगढ़ रहे थे, तो शेठ जी से वो कुछ बीमार थे, तो भाई जी उनके पास आते थे, बात करते थे। शेठ जी बीमारी में पड़े थे तो ये बातें भाई जी लिख लेते थे, शेठ जी कहते वो भाई लिख लेते। वो कॉपी लिखी हुई थी गंभीर सिंह जी के पास, तो वो मैंने पढ़ी थी, उसमें बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि अपने साधकों में ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग करने वाले कई अच्छे अच्छे हो गए हैं, उनमें बताया कि यहाँ तक हमारे हो गए हैं, अपनी स्त्री के साथ हर एक जगह ही रहते हैं, फिर भी उनको इच्छा नहीं होती है। ऐसे तो हमारे हो गए हैं, परंतु ऐसा अभी नहीं हो पाए हैं कि जो दूसरों का कल्याण कर दे रहे, और उसमें भी मैं इसमें उद्योग में हूं कि सबका कल्याण करे। तूने एक बात बताई कि अभी तक जितने संत हुए, महात्मा हुए, अवतार हुए, उन्होंने काम किया, उनके द्वारा दुनिया का बहुत कल्याण हुआ, परंतु कल्याण होने पर भी एक बाकी है चीज, एक कुर्सी है ऊपर, उसमें अभी तक कोई नहीं गया है। तो वो कुर्सी क्या है कि संपूर्ण जीवों का कल्याण कर दे। कोई सब कर रहे, सबका कल्याण हो सकता है कि जब एक का कल्याण हो सकता है तो 5 का, 10 का, 50 का, 100 का भी हो सकता है, 100 का हो तो 1000 का भी, लाख का भी हो सकता है, अरबों का भी हो सकता है, सबका ही हो सकता है। जब कल्याण होने की गुंजाइश एक की है तो सबकी है ही, नहीं तो एक की कैसे होगी, एक की मुक्ति कैसे होगी। और एक की होगी तो सबकी हो सकती है, तो मात्र जीव का कल्याण हो जाए, ये अभी तक कोई नहीं हुआ है, संत महात्मा कोई नहीं हुआ, वो एक जगह खाली है। तो कैसे कल्याण हो, तू तो कहा था कि मैं उस उद्योग में हूं पर मैं कर नहीं पाया हूं। शेर जी खुद ने कहा ऐसा अगर हमारा हो जाए तो हमारा भोजन कर ले उसका कल्याण हो जाए, हमारा अन्न खा ले तो कल्याण हो जाए, और एक बात के दर्शन से कल्याण हो जाए, स्पर्श से कल्याण हो जाए, दूर बैठा याद कर ले तो कल्याण हो जाए, ऐसा मनुष्य बन सकता है। शेर जी कहा था और मैं उद्योग हूं, कर नहीं पाया हूं अभी, तो मैं ऐसे उद्योग में हूं। तो मैं कब हो कि अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित हित करे, हर एक ऐसे क्रिया में सब प्रयाणियों का हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु दुखा निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसे कहा जाए, ऐसे भाव लिखा जाए। मैं जो भजन ध्यान श्रवण सत्संग स्वाध्याय करता हूं, दूसरों की सेवा करता हूं, दूसरों का हित करता हूं, सर्वथा शरीर से, वाणी से, मन से, भाव से, सिद्धांत से सबका हित करता हूं, इस हित करने का जो कुछ पुण्य हो, इनका जो कुछ पवित्र पुण्य प्राप्त हो, वो पुण्य भी संपूर्ण के हित के लिए, और वो पुण्य किया जाए उसका पुण्य भी संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए, और उससे भी कोई हित हो तो संपूर्ण कल्याण के लिए। अगर ऐसे चला तो ये बड़ा ही का चलेगा, एक एक दो चौक चौक तीय तीय न कर चौक चौक सोलह पच पांच पच्चीस छत्तीस सात अस्सी गुण सात आठ आठ बड़ा ही कैसा लेगा, ये बड़ा ही का छोटा ही। इस तरह से सबके कल्याण के लिए, मेरे लिए नहीं है, सबके कल्याण के, सबके कल्याण के लिए तो कल्याण हो जाए। तो शेर जी का एक संत थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवान प्रकट हुए, प्रकट हुए, बोल क्या मांगता है, कहते मांगते हो क्या मांग रहे हो, कहते तो मांग, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई मांग है ही नहीं, तो तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मांग, तो फिर आप वचन दो कि जो मांगेगा सो ही दूंगा। अरे वचन क्या दे दू, मांग ले करना वचन भी ना, कैसे आप पहले वचन दो कि जो मांगेगा सो ही दूंगा, कि तुम मांग तो सही, तो विचार भगवान से क्या झंझट करें। महाराज मात्र जीव का कल्याण कर दो, कोई जीव बंधन में न रहे, मात्र जीव का कल्याण कर दो, तो भगवान बोले जीव कल्याण चाहते नहीं, सब जीव कल्याण नहीं चाहते, महाराज चाहते तो वही मांग लेते, नहीं चाहते तभी तो मैं कहता हूँ मैं मांगता हूँ, मैं कल्याण तो वे खुद ही मांग लेते, मैं चाहता हूँ सबका कल्याण हो जाए, मैं चाहता हूँ तो सबका कल्याण हो जाए, तो सबका पाप कौन भोगेगा, कि पाप मैं भोगूंगा, आप तो भोगाओ और मैं भोगू, अपने दो रहेंगे और वो दोनों छुट्टी सबको तो भाग, तो तेरे को भगत को सब पाप कैसे भोगा मैं, तो पाप कर दो, क्षमा कर दो, माफ कर दो, कि भाई ये कैसे हो, अब सबका इतना पाप सब माफ कैसे कर दिया जाए, तो फिर आप हो मैं नहीं कर सकता फिर सर्वसमर्थ कैसे हुआ, यार कह दिया कि मांगो तो मांग तो देव करी के तो मांग देव, कि भाई तू जीत गया मैं हार गया, कि हारने से मेरे क्या फायदा हो, आप हार गए तो मेरे क्या फायदा, मैं जीत गया तो क्या फायदा, मेरी बात तो सिद्ध नहीं हुई, कोरा ठगाई करते हो, कि तू जीत गया मैं हार गया, जीत में क्या, तो भगवान ने कहा अच्छा तो तेरा दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा, भाषण करेगा, याद करेगा, उसे कल्याण हो जाए, तो मैं इतनी अच्छी और क्या करे, तो कहीं वो इतने में संतोष न करता हट जाता तो अच्छा था, पर वो इतने में कहा अच्छा आपकी मर्जी, तो संपूर्ण का कल्याण हो जाए, जीव मात्र का उद्धार हो जाए, ऐसा मनुष्य बन सकता है, उद्धार हो सकता है, तो ये कब बन सकता है, कि अपने लिए नहीं, ये इसका आरंभ है, कोई करा अपने लिए नहीं, सब दुनिया के लिए, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में ही प्रीति है, तो ये चीज है असली, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के तत्काल ही अनंतर, अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति है, तो मात्र जीव का कल्याण हो जाए, तो हम सब जगह ही भोजन भी पहले आप करो, जल भी आप पियो, आराम भी आप करो, सब काम धंधा भी आप करो, काम धंधा मैं करूं, आराम आप करो, सुख आपको, मान आपकी, पढ़ाई आपकी, अपने ना मान चाहता है, ना पढ़ाई चाहना है, ना आराम चाहना है, ना सुख चाहना है, सबको सुख हो, सबको आराम हो, तो भाई आपने तो बहुत कष्ट पड़ा पड़े, कष्ट के लिए तो करते ही है, और हमारा उद्देश्य क्या है, सबको सुख हो, तो सबको सुख पहुंचाने वाला दुखी नहीं होगा, दुखी वही है जो अपने लिए सुख चाहता है, अपने लिए सुख नहीं चाहता वो दुखी हो ही नहीं सकता, आप इतने बैठे करो कोई शंका, जो अपना सुख नहीं चाहता वो दुख कैसे होगा, खूब बुद्धि लगाओ, शंका करो, अपने लिए सुख नहीं चाहता वो दुखी होगा ही नहीं, संतों के लिए कहा पर दुख दुख सुख सुख देख रहे, पर दूसरे दुख से तो दुखी, दूसरे के सुख से ही सुखी, तो अपने सुख से दुखी सुखी वो नहीं होगा, कि दूसरों के दुख से दुखी होगा तो अपने सुख सामग्री का त्याग होगा, जैसे आपको भूख लगी तो आप भोजन करोगे, आपको प्यास लगी तो जल पियोगे, क्योंकि आपके दुख से आपको दुख है, और दूसरों के दुख से दुख होगा तो संग्रह कैसे कर सकेगा वो, और भोग कैसे भोग सकेगा, सुख भी दूसरों को पहुंचाएगा, और दुनिया में दुख का अंत नहीं है, अपना सुख संपूर्ण दुनिया के सुख के लिए, अपने लिए नहीं, अपना आराम भी औरों के आराम के लिए, हमारा संग्रह भी औरों के हित के लिए, हमारी विद्या भी दूसरों के कल्याण के लिए, हमारा भजन ध्यान भी दूसरों के कल्याण के लिए, हमारे त्याग तपस्या भी औरों के कल्याण के लिए, तो उसके बंधन रहेगा ही नहीं, उसे दुख रहेगा ही नहीं, जब कभी आदमी को दुख होता है, जलन होती है, रोना आता है, पश्चाताप होता है, तो भीतर में सुख की इच्छा है, ये खास उपरणी है, याद कर लो, कभी आपको दुख हो तो ढूंढो कोई न कोई सुख की चाह ना है, कोई न कोई आराम की चाह ना है, कहीं बड़ाई की चाह ना है, कहीं मान की सम्मान की चाह ना है, कुछ कुछ भी लेने की चाह ना है। वो लेने की चाह ना हो तो दुख हो ही नहीं सकता। आप व्यक्ति के सामने कहता हूँ, आप इसमें खूब विचार करो। अभी अगर विचार अभी शंका करो, और अभी नहीं तो जब शंका हो तभी कर लेना। कहीं भी दुख होता है तो सुख चाह नहीं होता है। कहते सुख चाह बुखार आ गया दुख होता है तो कहते बुख ना बुखार ना आवे, इस वृत्ति से दुख होता है। बुखार से थोड़ी दुख होता है, बुखार से तब बुखार से शरीर तपता है तो पंचाग्नि तपने वाला चार तरफ तो आग लगाता है, बीच में बैठा है पंचवा जेठ बैठा का महीना का सूर्य दे पंचाग्नि है तो तपता तो है इसमें शरीर, पर दुख होता है क्या? प्रसन्नता होती है। भूखा रहे तो शरीर कमजोर हो जाए, भीष्म पंच करते हैं, तुलसी तेला करते हैं 3 दिन तो भूखा अगर शरीर तो कमजोर होता है मन दुख होता है? दुख नहीं होता। 1-2 रुपया भी खो जाए तो दुख होता है, और 100 रुपया ब्राह्मणों के भोजन में लगा दिया दुख होता है? त्याग से दुख नहीं होता। हम रखना चाहते हैं चला जाए तो रुपयों से दुख होता है, हम खर्च करना चाहते हैं रुपयों खर्च दुख थोड़ी होगा। हम सुख चाहते ही नहीं तो दुख होता ही नहीं। जहां कहीं दुख होता है, जब कभी दुख होता है, किसी अंश में दुख होता है तो उसमें सुख की चाहना है। बिना सुख की चाहना के दुख नहीं होता कभी। अब इसमें शंका करो, बिना सुख की चाहना के दुख होता ही नहीं तो सुख की चाहना ही। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था तो बात चली तो सेठ जी एक बात बड़ी विचित्र बोली। सेठ जी ने कहा कि हमारा तो मन चाहे ही होता है, ऐसा आदमी मेरे को मिला नहीं सेठ जी के सिवाय, उनके सिवाय मैंने कहीं सुना नहीं कि हमारा मन चाहे होता है। हम चाहते हैं होता नहीं, होता है हम चाहते नहीं, चाहते हैं होता नहीं, होता है हम भाता नहीं, भाता वो रहता नहीं, ये है बड़ी समस्या। जो चाहता है वो होता नहीं, अगर होता है वो हमें भाता नहीं, अगर भाता है वो रहता नहीं। बताओ ठीक सीधी बात है, चाहते हैं वो होता नहीं, अगर होता है वो रहता नहीं, रहता है भाता नहीं, भाता है वो रहता नहीं, क्या करें? तो हमारे तो मन चाह ही होता है। तो मैं बोला मैंने दुनिया से दुनिया तो जो चाहती होता है नहीं, आप अकेले होंगे कितनी बात क्या होगी, आप मन चाह ही होता है, हमारा मन चाह होता है, उनको क्या कैसे होता है? कहते हमने चाह मिला दी भगवान की चाह नाम है, भगवान जो करते वो ठीक है। तो राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो बोलो भगवान की चाह ना मिले तो सुख होगा भी नहीं, हमने अपनी चाह न रखी नहीं। राम कीन चाहे सोई होई, तो भगवान चाहे जैसे करे अपने, तो भगवान की भक्त है, भगवान की मर्जी है। बोलो दुख कैसे होगा, हो गई थी तो सीधी शादी का त्याग शांति राम तम त्याग क्या अपने को सुख हो जाए इसी वृत्ति का त्याग, इस इच्छा का त्याग, त्याग शांति अनंतरम नारायण नारायण।